maqray isagoo kalina weydiiya ahlu maqo inuu isaga iyo asxaabtiisa ay soo galaan oo ay dawaafaan cunqadoodana ay dhamaystaan. sayd cumar ma sayd sayd cusmaan waxa weeye meeshii ayaa lagu qabsaday alay kufaarta ayaa waxay faafiyeen ahl ibliis alay in cusmaan bala jiray rasuulku calayhi salatu wasalaam bayaha iyo asxaabtiisa la sameeyey meeshii taxta shajara aaday id yubaayicuunaka taxta jarati waa shay wanaagi ilahay yidhahda qur-aanka meelo kale. marka waxa weeye sulx ayaa dhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo markaasi waxa weeye nimankaas toban sano inaan dagaal laysku qaadin waxaana caddaaday markaas sayid cusmaan inuu xay yahay uusan dhimanin rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisa u yimiday sayid cusmaan. markaasu waxa u dhahay kufaarti waxay noo yaboheen saaska soo sadeen iska soo laabano muslimiintu meeshay ku xalaal noqdeen maadaama ixsaar uu ku dhacay xudaybiya markaasi hadigeedii ku gowraceen way xiirteen wayna gadoomeen alayi sanadki markaasi kalentood sanadka labaad ayay diyaar garoobeen cumratulkale cumra la yidhahdo. marka waxa weeye muqaalaad ayay markaa ku dhacday saasaa lagu magacaabay suuxna waa jiray markaasi markaasa waxa weeye asxaabtu waxay ka baqeen baa layidhi in dagaalo ugaga imaanayo nimankaas quraysh la yidhahdo ay ka baqeen alayi maadaama ayna balan uusaana yidhahdeen dagaalna markaasi uu dhaco sil xormale iyo xaramka ilaahay iyo ayagoo muslimiin ah arrintaasna markaasi ay ayaga markaasi arrin culus ku helo jaahiliyada arrintaas la qawli jiray. marka hadda aayadahana waxa weeye jihaad si toosa u sheegi maayaan laakiin haddii idinka shuruubdaa ku xiran jihaadka aayadaha dambe waxa weeye waqaatu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatu kaafatan halkaas suuratu bare ayaasa lagu nasaxay oo aayadahan mansuuq weeye laakiin bilowga islaamka sida uu ahay iyo jihaadkan macnaha shuruudda ku xiran ayaa la farayaa inay haddii dagaal lagu bilaabo iska celiyaan. ilahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala waqaatiluu dagaalama mu'miniinow fii sabiili illahi liyuclaa kelimat illahi ilahay kelimihiisa oo la qoraya u dagaalama alladiina kuwna la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya kufaarka walaa taxtaduuna ku xadgujina waxaa laga wadaa dagaalkaa ku bilaabina aayadda hadda saasay leedahay hadday dagaal idin jeystaan laakiin iska dhacta weeye ina allaha allana laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xagga gudbaaya waasa mansuuq oo aayatu bara lagu nasaqay waana ku tegi doonaa. waxaa kale culamaa qaar yaadeen waktuum taalaskirkeeda lagu nasaqay laakiin sida raajaca oo ahlu tafsiir ay qabaan suuratu bara lagu nasaqa aayadaha waktuum dirow dha ilaahay ku mushrikiinta xaysu meel alaale meeshay tadadku ma adkahasa waakhriduhum ka bixiyow dha ilaahay min xaysu meesha akhrijuukum inay ka bixiyan waa makay wey arrintaasna waa lagu sameeyey caamul fatxiga lagu sameeyey walfidnatu fidnada u dhailahay shirkiga ay samaynayaan ayaa ashaddu ka daran min alqadi dilka u dhailahay xaramka lagu jiro ama iloo muxrimiin la yahay haddii aad weynaysateen waqaas walaa tuqaatiluun kula dagaalimana u dhailahay kula dagaalamina cinda almasjidi masjidka agtiisa alxaraam oo xormada leh macnaha waxaa laga wadaa xaramka dhexdiisa laga wadaa laa xataa yuqaatiluukum intay idinkala dagaalamayaan fiihi masjidulxaram ay idinkala dagaalama dhexdiisa falin qaataluukum hadday idala dagaalamaan oy masjidka idinkula dagaalamaan faqtuluuhum dilow dhailahay subxana watacaala. marka aayaddan iyadana shardigaa ku xiran kadalika sidaas oo kale dilkaas iyo ikhlaaskaas ayaa jazaau kaafiriina kaafiriinta jazhoodu aa ula yidhahay in saas lagu jaasiyo ayaa jazhoodi ha ula yidhahay fainta hadday ka joogsadaan kufriga hadday ka joogsadaan ay islaamaan ula yidhahay fainta ho hadday joogsadaan fain allaha alla kafuura lagu dhaafaya wey raxiima alu naxariisanaya wey fainta ho hadday joogsadaan ula ilahay subxana watacaala hadday gaalnimada ay ka joogsadaan ay islaamaan fain allaha alla kafuura lagu dhaafaya wey wixii addunyada ay soo sameeyeen alislaamu yahdimu maa qablahu weeye islaamku in soo horeyaa lagu dhaafaaya haddana ilaahay raxiim weye waa u naxariisanayaa islaamkaa marka lagu goorinayaa haddana ilahay wuxuu dhahay waqaatiluhum la dagaalama mushrikiinta xataa laa takuuna xataa saaradan waa sii saamada ahdo loo jaray fastaqiim min marfuuciha weye waxaa kale la yidhaha aayaddan waxay nasaqaysaa aydanaa wixii ka horreeyey laakiin sida raajaxa waxa weeye aayadahan kulligood waa mansuuq laakiin aayadaha nasaqay suuratu bara lagu tegaya ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala waqaatiluhum la dagaalama kufaarka xataa laa takuuna xataa laa tuujadu intaan laga helaynin fidnatun fidnacan laga helaynin intaba aan shirki laga helaynin oo shirki adduunkan ka baaba'ayo la dagaalama kufaarta uyahay wayakuuna diinu diinkuna uu ahaanaya cibaadu lilaahi alla waxda wey ilahay kheyrkiis intaa laga cabudo. marka hadda jihaad goormay dhamaada haddii la yihaahdo ilahay baad xadeeyo waxa u dhahay xataa laa takuuna fidnatun ul ilahi waa lala dagaalamayaa gaalada ilaa laga weyhaya shirki wayakuuna diinu diinkuna uu ahaanaya lilaahi alla waxda wey hadda waxa weeye intaba ilaahay keyrkiis la caabudaayo oo kufri uu jiro jihaadkiisi u jira fainta hadday ka joogsadaan shirkigaasu dha ilaahay waa meesha ku jirta oo dawadeed maxsuus ay tahay hadku xadgudina wey waxaa ka kutusinaya talaa cudwaanada ayaa dawada kutusinaysa daawo shardiga weye fainta hoo hadday joogsadaan talaa cudwaana xadgudiga u dha ilaahay ma ahaanin shir iyo keyrkiisba lagu samayn maayo ilaa cala aalimiina kuwa aalimiinta mooye qofkii joogta marka qaali ma aha wey lagu xadgud maa wey fainta hoo hadday joogsadaan u dha ilaahay falaa cudwaana xadgudiga uu ilaahay ma ahaanin ilaa cala aalimiina aalimiinta oo lagu xadgudbaayo mooyaane qofki markaasi joogsado kufriga ka joogsado islaamae qaalin ma ahan eeyaan lagu xadgudin sidaas ayaa alla subxaana watacaala uu leeyay maka akhir kini dan sukses dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari wasabi wasallam ajma'in. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين فانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احسنتم فما استيسرتم من الحج فلا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به الم من راسه أو به على من رأسي فهدة من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى كانوا وحكب العظام يا آيات البغل يا صلاة يا أخرات وصورة البغارة كاملة فإله سبحانه وتعالى نوصى ورمي حتى كانوا يجيبوا جدا بيجي كفار تمسي وعوي بغالة إنه غد العظام سرع نورة بغارنا إنه آياته ينسى عنه كتبه هم إني وضوك أهاي ومكا سمى سوخ أهاي وأسمى أهاي وقت لي الصيف الحديدية ودعا يسنى كل حياة وهترية خطوصا عريسة السلام لأسحال فيه سمسي ليس لي الحديدية الوصري مركز بعد العوية مركز مركز فصول العسين عمرة القلاء إنه يصول العسان أي جمع صناعين سنة فيك لن تغيط الغاد مركز إسرائيلية بجعلب أهل مرعى الدبلية فرمرعى نوال غسر المسلمين واسهين حرم في الله نوال لسجع ياري مغال السلم يولى يعديلا ينقض العرب فعليه إلهي أخير أياس الله سبحانه وتعالى إنه الرسى وحمي عشر سعطة مركز جدا ينسيس أي مطوم أحمي مركز الله هو مطوم أعيد إنه وجودا ليس عشر سنة على الله بجعلما قصار إلى جينك لا لا يوم ويناير شرك لا يوم ويناير دين كان إما إلا هذا الله لا إلهي كل شيء عادي لاي هذا يسجل السلام شرك رول إلهي وعلي وحد جدا عمد يسجل إلهي إلا أقول على مين كان ويانا قصة العالمة وعلي وحد جدا يا لكن سجل السلام هو كفر يسجل السلام أتوى أهوي يعيد وحد جدا ميت وإسلام ما أصار أولا ويا مرسى أهم في هذا أصل علي إطلاع أحكام قطع لغا يساعة يسار أما يحيى ويريد على ينوه ويسر ميت إلا يقول سبحانه وتعالى الشهر بالشهر الإلهي الحرام هو حرم له بالشهر مقابلة يسوى قابلة ويسوى قدرة مقابلة ومت قابلة وبالشهر شارك الحرام هو حرم له عايز والحرمات حرمين في الإلهي قصاص قصاصا هو الإلهي فما هو هي اعتداء تحجي الدعيه في الفرسينة تعتدي تحجي الدعيه في الفرسينة بمثل ما في مصر فيه سوف يكون حج جدا اعتداء وكل حج الدعيه في الفرسينة فاتقوا الله على حرصه الإلهي واعلموا هذا أن الله أعلم على المتقين كل عصنا على نعوه ذي ألينه إلهي هو سبحانه وتعالى الشهر الحرام أيضا هذا مساء فعلى الله هنا يا إيه نعي السيد السالي يريد بمعني نوع مسلمين في الوسيس يا جنبي معايا يا رأى وعلى مساء سن مسلمين كبيرة يساء روصه وعني هذا لا تقوى هاي مجال إنا يسميان براع حرمه لوي أيه ويمين هاي فأخرين إلهي السيد السيد وعلى الله لهجين أيه المناسقين فهي يرادين براع حرمه لك إيه حرمك وأسيد ويهيج رقديه وقت ورا الويليس يا صالحي أخرى محمد هو سيلانا يا إلا أدارا وحقون هم لا بيش يحرم مغل على الويلة المدينة دي العين الله يا حرم في الهي مرسى سيلاي سورة دي عراقك أو حالا يا الله مرسى أليه يا عبدالي الدنيا حرم مغل على المدينة دي جديين أي دوال ينفوصار بحين أي حرم في الهي دي جديين عبدالي مرسى على ينفو عمرك على وعمرة الغلاء ليس عسين أتي أليه مرسى أسي وعليه أي جريان أمس جريان أنا أنت أجاد جريسين وعليه أحيانا كبائد من سلامات جران معايا رأيه وعليه بيش حرمه اللي يسلمون يعين فيها ما إله إلا الله نبدأ نصر عليه ولد جاري سواني سألني فيه أنا نسي وراي مخابرون هنا كالي أسأل الله العظيم فهو عليه بس أنا أقول يا ربك بس إذا ربك على من أوحر مغلى هذا وحي مقابرون هنا يسا بس أنا أقول حبيبه قال الله بس ولد جاري سين حر مغلى وحي مقابرون هنا يسا بس من كو رأيه ينتجي بين حرم إعليه يجدوني ومكا بس فعليه ولد على من مكا في حرمة الله عنا هنا يسوي حرمت إلهي إلا يهيه إلا يما هم يسوي مقصود إلهي سبحانه وتعالى الشهر شهر سيد الله بس الحرام هو حرمه الهاري بالشهر المقابلة ومتقابلة بالشهر شهر كان حرام هو حرمه الهاري مع الأولى فكما قاتلوك فيه بل حرمه سيد إلا ربك على من فاقروهم في مثل مصر في سورة ربك على من وعلى هدينا مكفى عروس وميت مسلمين سوي ليستي إنه بل حرمه العيسوات تقبل على من

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر كان وقد لابن آية بقول سدوس يلحاد أو سورة البقرة كمدة، وإله سبحانه وتعالى نوصى ورمي سورة في أحكام تتعلق يساء يا الله سبحانه وتعالى نوصى وشاري بس إلهي سبحانه وتعالى وهو نصور دعي قفك حاضرة بس رمضانك قفك حاضرة وعلمك إن كمده عود إلهي حسوا معيود إلهي أمر كاسمك وعند الوجوب وعي قفك مريضة أمس السفر ومسافرة وهو سرسنية مالمه أو أفري أيو سرسنية أو سونك كسرسنية مركا أكون مالمكة لبلاع كالينا كسوقه أيو كسونية سعيدة من أيام أخرى أيها الإلهي إلهي مرسى سبحانه وتعالى خيصير أيها نوسى ميويو دينة إلهي سبحانه وتعالى وأنه لديه إليه مرسى الله سبحانه وتعالى الله وضيه إلا الدونة يا سهلانان أيها إلا الدونة يا وليسنا إلهي سبحانه وتعالى إلا الدونة ماي مرسى سعيد إلهي أفر لي بنيوي مرسى جهنته ومرسى تفرته وي مرسى الدنوى حوية الله مرسى أتي يوتي مايو وهو مرسى أتوى حوية أدي مرسى أتي أو أعذار إسماء جنس سيرم كمرسى أسئل الله أفره وعوية والإلهي ولتجمل العدة صور إلهي سرغ إنا الخمسان والإلهي عدة الصوم رمضان ولتقدر الله على إنا دوي نيسان على ما هداك من إلهي نسان سيورا نغى صور أنه تقبيرتان أو حوية لتقبيرتان على صوم كمرسى ودماذو لإلهي تقبيرت مرسل كالإلهي إيه ولا علاكم من أتذكرون أسفستان والإلهي ليس الله إنك الدلنا ورغ الصبع يانو كجرينا أيضا ميسا عينو كتل هذا ينو سيرسل سيد وصوع هيدا ليني جماعة حق جماعة أيها نبينا عليه السلام وحيث في أهلين بالين أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه حد جينا من ودويها الله هو ملك خيرينا ملك سورينا ملك فقينا ميسا وانا جسوبها يكاون نازينينا انقروا لدينا عريس أيضا أنا ميسا سيد التالي ميسا سيد إلهي سبحانه هذا قرد عنه قلت يا عيون مؤمنين تي عيون أيها اللي إذا هذا قار كمدة مركا سيدة سيد رسولك عليه الصلاة والسلام في آسة فيه ديون مركا سيد الله يزول سبحانه وتعالى وإذا وقت يسألك أي تاسي أعلان سيدك محمد كاهو عني أني حجيز عبادي أدو من سيد وإذا سألك ما سيد تاسي أعلان عبادي أدو من سيد وعني حجيز أي سيد أعلان خبض منه وطويها أي مناجات من الله سمعينا مثل وأن يصد يا مركا سنعو قائلينينا فإني أنه قريب مثل وأيانا إلهي سبحانه وتعالى قريب نوويه حق علمي سو قريب نوويه فإني أنه يودع إلهي سبحانه وتعالى قريب مثل وأيانا وأنه دوه أيودع إلهي علمي يأو دوه إذ أن مرتع سوى هوي أن تصور المجلسه وإنه إنا يسوي إيقا إلسه مرتع سعر أنت إساوي مرتع سعر كانوا حالة يا جي تحاضر أيو خد عيلا ليه لكن جهلي أيو سيدي ما عين أي سوفيت إلهي جهل سعرين معايا الإلهي سبحانه وتعالى قربي إيه بعدي هو حسي إلهي واتنى زعيني أسعبتني ويقعيني معايا لقربي حسي إيه مثل qurbiga iyo bucdiga oo xusmeynta ah xusiga ah labadaas waxay kamid yihiin sifaat alxawaaji saa la yidhi alana yaa ka nagaanya marka waxa weeye ayaga cuquushooda ayaa markaasaa iska wareegtay marka rasuulka caleyhi salatu wasalaam ayay iska su-aalayaan mooyaane dad markaasi waxa weeye tawxiidka ilaahay jaahilka ah amase sifaatka ilaahay aan aqoonimo aysan ahayn ilaahay marka wuxuu dhahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka barya baryadiisa waan ajiibayaa ilaa watii dacaana u baryo dha ilahay ujiibu waan ajiiba ha ilaahay waan aqbalayaa dacwata daaci yala loo akriyo amase yala-aan dacwata daaci la yihahdo amase dacwata daaci isku mid waayo waa laba qiro sabciyataan weye marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka baryadiisa idaa waqtigii dacaana uu ibaryo oo waxa waaye wuxuu iga su-aashay ayaan sugnadaa weye falyastajiibuu ley hajiibaan u dhahay falyastajiibuu hay ajiibaano adoomankaygu ley anigu dhahay hadday rabaan inaan ajiibo ayagu hay ajiibaano daacaha la yimaadin ilaahay subxaanahu watacaala markii la adeeco oo la ajiibo ilaahay subxaanahu watacaala isaguna waan ajiibaya waxaa la rabaa marka hore ilaahay subxaanahu watacaala in la ajiibo maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay ujiibu dacwata daaci ilaa dacaani markaasuu dhahay falyastajiibuu ley hay ajiibaano u dhahay oo waxaa laga wadaa awaamiis sayda ha qarsoomaano waxaan ka reebaana ha ka haraano weye si waxa weeye aan u ajiibo waa sayda ilahay hal jazaa ilixsaan ila alixsaan ixsaan jasiisu ma aan ilaa ixsaan mooye addoonkii rabbigiisa ajiiba ilaahay subxaanahu watacaala waa ajiibayaa wal yu'minuu bi hay rumeeyaano u dhahay ilaahay haddan oo waxa weeye iimaanka haddaa imaano weeye markay markaa mu'miniin yihiin iimaanka haddaa imaano wal yu'minuu bi hay rumeeyaano u dha ilaahay lacallahum waxay mudan yihiin yasjuduuna inay hanuunaan ilaahay subxaanahu watacaala haddii la rumeeyo xaqiiqo waxaa ah in markaasi la hanuunaayo qofku waxa weeye markau iimaan yeesho ayuu noqonayaa qof hanuunsan markaasuu noqonayaa markaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala hay rumeeyaano hadda waxaa la soo yidhi ilaahay markuu dhahay qofkii ibaryo waan ajiibayaa uu dhahay ayagu hay ajiibaano u dhahay haddana hay rumeeyaano u dhahay intaas markii la helana alla wuxuu yidhi lacallahum waxay xaqiiqi ku yihiin markaas yasjuduuna inay hanuunayaan dadku markii waxa weeye iimaan laga helo daacada ilaahay laga helo markaas waxa weeye xaqiiqo wuxuu ku yahay qofkaas inuu qof hanuunsanayo laakiin haddaan ilaahay daacadiisa aan laga haynin iimaan aan laga haynin hanuunna lagama hayo weli marka waxaana ku dhex jirnaa axkaamta oo soonka ayaana ku dhex jirnaa ilaahay wuxuu yidhi uxila lakum waxaa laydin xalaaleeyey laylata siyaami soonka habeenkiisa arrafasu gaarid ayaa laydiin xalaaleeyey ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad gaashaan u dha ilaahay uxila lakum waxaa laydiin xalaaleeyey u dha ilaahay laylata siyaami soonka habeenkiisa u dha ilaahay arrafasu gaarid u dha ilahay bimacna aliflaa weeye asalka waxa weeye ifluhu ayaa layidhi allaa yakuuna baynaka wa bayna shay xaa'ilun waxa weeye shayga iyo adiga inaan waxba idiin dhahayn xaa'ila laakiin hadda muraadku meeshaan saas maaha muraadku waxa weeye meeshaan ifla oo khaasa weeye gaarid oo khaasa oo jimaac wax lagu gaaro maxaa yeele waxaa saas looga cabiraa layidhi ninka haddii waxa weeye amase ragga iyo haweenka islaba markay isutagayaan wax markaasi waxa weeye xaa'il ha u dhexeeya ma jiraan oo waxa weeye markaasi ayagibaa markaasi ayaga waxba uma dhexeeyaan weye markaasaa islaha asalka waa ahay inaan adiga iyo shayga waxba idiin dhexaynin islaha marka waxaa loogaga cabiray zawjeynka markaasi amase ragga iyo haweenka markay isutagayaan waxa weeye wax xaa'ila uma dhexeeyaan weye marka islaa ilaa nisaa'ikum weye biljimaac weye kinaayo waxay ka tahay marka jimaaca oo markaasi tacaanuqa ragga iyo haweenka dhex maraayo iyo mid walba midka kale shay uu baahan yahay ayaa saas loogaga cabirayaa markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad gaasiin waxaa markaasi kinaayo ay ka tahay jimaac weye haddana waxa weeye waxaana la barayaa sida xishoodka uu ku jiro warka markuu saas yahay inaan afka lagu balaarin adabtaa ilahayna baraya marka ayadan iyana waxay ku soo degtaa la yidhi waxay nasakaysaa la yidhi islaamka bilowgiisa sidii waxyaaba jiri jiray islaamka bilowgiisa waxa weeye waxaa xaarama ay baa la yidhi jimaaca iyo cunidda iyo cabidda cisaha bacdiisa cisa markii la gaaro waxna lama cuni kari jirin wax lama cabi kari jirin hawo lama jimaaci kari jirin marka waxa weeye taasa hadda lagu xarimo weye marka sidaasaa jiri jirto marka hore saasa iyo qofa haddaadii waxa weeye asagoon afurin hadduu hurdo si haddana hoo imaan doonta haddii markaasi bacdal ciso la gaaro waxa weeye waxba markaasi waxa weeye cunto usoo kicinayni xataa haddii waxa weeye afurka uu ka hurdo hadduu soo kaco markaasi dabeeyo xunimayn dhibaatadaasaa gasa weye marka taaso hadda lagu nasakaya ha layidhi wixii markaasi sadru islaam jiray. ilaahay marka waxa uu dhacay, alla waxa uu idiin xalaaleeyey habeenka toonka arafa su gaaris ilaa nisaaikum haweenkiina adgaartiina jumaca su gaartaan. maxaa yeelay ilaahay hunna haweenku libaasan dhar ayay lakum idinku idin yihiin, wa antum idinkuna libaasan dhar ayaad lahunna haweenku utiin, ayagu dharay idin yihiin adinkuna dharaa utiin u dhiilay subxana watacaala. marka hadda waxay jiraa ay ka taysa haduu sheegnay tacaanuqooda si ay markaasi mucaanaqo isugu yihiin ay isugu dhegayaan iyo mid walba midka kale si ugu baahan yahay ayaa markaasa waxaa laga cabeeya libaas. tasbiihu waxa weeye xaysu lictinaaq weeye. marka fatana libaasa ee yasluku fi lcunuq waxa weeye dharku waxau ku socdaa qoortaa layii. kadalika almar'atu naasu iyadaa waxa weeye ninka qoortiisay ku socotaa, ninku asagoo qoorteeda ayuu ku socdaa. waxaa kaloo banaanaa layidhi tasbiihan inuu yahay xagga afturka weeye oo la leeyahay markaasi falmar'atu tasturu rajul naasu ninka way asturaysaa warajulu yasturha isaguna waa asturaya. maxaa ilahay baa soo dhaaway min aayaatiya an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. aayaadka ilahay qudriyiisa waxdanisa lagu aqoonsado waxaa kamid ah in ilahay laftiina haween idin kaga abuuray si aad ugu xasisaan haddana ilahay dhexdiina waxuu dhigay isjacayl iyo isu naxariisasho weeye. taasna maaragtay waa la yidhahdaa weeye ixtiyaajadana waa laga wadaa hadda larag iyo haween mid walba midka kale ayuu baahan yahay. hadda waxa weeye xigmada ka dambaysa la yidhi ilahay waxau dhahay hunna libaasun lakum uu dhahay ayaga ayaa markaasa dhar idiin ah. waxaa la yidhi muwaaqacada kudhicidda ayaa sida qaaligta bilabada raggay ka timaada ha la yidhi. marka waxaa laga dhigayaa xaajatu rajul ilayha inay aftar ka tahay xagga markaasi ficilka markii la yidhaahdo. maxaa yeele rasuulka waxau dhahay laa khayra fi nisaai walaa sabra canuna u dhahay naagaha khayr kuma sugna mana laga sabri karo. ninka saliimka ah sharaftale way ka adag yihiin wayaqlibuhuna laiimuka doqonkaana isaga ayaa ka adag. waxaan jeclaa u dhahay inagu marka an akuuna kariiman maqluuban mid naaguhu ka adag yihiin oo wanaagsan inaan ahaado walaa akuuna ana walaa xubu ma jecli an akuuna inaan ahaado laiiman doqol qaayada naaga ka adag. marka waxa weeye ayagu hadda ikhtiyaajada ayagu usiib badan oo masalanba ayagu ka sareeya xagga xaalatul jamaaca ayaa haddana waxa weeye bilowgu ragga badana uu ka yimaadaa ayaga markaas waxaa u geynaya qalooca iyo akhlaaqnimada u geyeysa. laakiin haweenka oo dhan ma ahane waa aksariyadooda ayaa kasu badanaaday. calimallahu alla waa ogaado dha ilaahi subxaanahu watacaala mu'miniinow annakum idinku kuntum inaad ahaateen taqtaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum laftiina inaad khiyaanaysiin ayaa ilaahay ogaaday. cilmiga ilaahay qadiim weeye cilmi duhur weeye. calimallahu alla wuxuu ogaaday daahiriyey annakum idinku kuntum inaad ahaateen taqtaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum laftiina oo jumaaca sameyeysiin habeenka soonka. waa intii markaasi waxa weeye bacda alciso markaasi arrintaas la iska xarimay ayaa dad badanaa waxa weeye haweenkooda inay u tagaanaysa dhici jirtay. arrintaas weliba waxay ka dhacdaa daan soo qaadnay sayidina cumar bn khadaab iyo ra kaloo asxaabta kamida markaasi nabigu cudur daaseen calayhi salaatu wasalaam. arrintaasna haddii aanu ka warano markii waxa weeye cishaa la dukaday ayaa sayidina cumar bn khadaab haweentiisa wuxuu ka helay baa la yidhi raaixo oo dayibaa ruux wanaagsan markaasuu ku dhacay. waagi markuu bayo nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu usheegay markaasuu dhahay rasuul allow ilaahay yaanu cudur daaranayaa adigana waa ku cudur daaranayaa wixii ka dhacay. ka kaleentoodaa iyaguna istaageen sida cumaray dhaheen markaasaa ayadaanu soo degtay ayagoo taxriimkooda nasakaayo oo markaasi waxa weeye jiri jiray. markaasuu dhahay ilaahay alla wuxuu ogaaday daahiyey inaad naftiina khiyaanaysaan u ilaahay fataaba ilaahay waa kusoo noqday calayh murtiino towbadiina ayuu aqbalay wa cataa cankum alla waa idin cafiyo u dhay ilaahay falaana hadda oo la joogo baashiruhuna haweenka la baashira macnaha waxa weeye jamaaca weeye habeenka wabtaquu dalba u dha ilaahay maa fii kataballahu alla uu qoray lakum idinka idinkaga qoray amarka amru ibaaxo weeye. haddana ilaahay wuxuu dhahay falaana hadda u dha ilaahay oo la joogo baashiruhuna haweenka la baashira. la baashira macnaha waxa weeye jaamicuuhuna weeye haweenka jamaaca weeye. falaana hadda u dha ilaahay subxaanahu watacaala baashiruhuna haweenka la baashira oo jamaaca wabtaquu dalba u dha ilaahay maa fii kataballahu ilaahay oo qoray lakum idinka idinkaga qoray jumaaca weeye amase waxa weeye qadarkiisa maaragtay waladki maaragtay gudashadii shahwada waxyaabahaasaa loola jeedaa. haddana ragga xagga cuntadana ilaahay wuxuu dhahay wasuliixuna washrabu xabar habeenka dhammaantiisa u dhahay hataa yatabayana ma cadaanayo lakum idinka alkhaydu liilinki alabiidu oo cadaay min alkhaydu liilanki alaswadi oo madoobaay oo min alfajri fajarka u dha ilaahay. sida bacyiyi atimu siyaama soonka taam yeela ilo leyda habeenka intii loo gaarayo walaa tubaashiruuna haweenka la baashirina oo ha jumaacina weeye walxaal antum idinkuna caakifuuna kuwa ku nebi aatiin fi lmasaajidi masaajidda ku nebi tilka taaso u dha ilaahay axkaamtaahu xuduudullahi ilay xuduuddiisi weeye falaa taqrabuu waa ha u dhowaana u dha ilaahay kadaalika sidaas oo kale sida laydinkugu cadeeyay xukunkaas yubayin allahu alla waa u cadaynayaa aayaati aayaatiisa linnaasi dadka ayuu cadaynayaa facalahum waxay mudan yihiin yataquuna inay cabsadaan xagga dacaanta ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yihi wakuluu washrabu ayuu dhahay waa uu cadowda ilaahay haweenka dhammaantiisa xataa yatabayana lakum alkhayr filabyalu min alkhayr alaswad min asajur ilah saasana waa unaqanayna qaybtaan dabanaa waxay usoo degtaa nina dhow jeer sirmaka ibnu qays ninkaan waxaa la yidhi sacaadi uu ahay beero ka shaqeynhaalay oo falaayay asoo saaima waxaa la yidhi markii oo galabtii la gaaray ayuu gurigiisu tegay afurti markii la gaaro haweentiisa utegay haweentii oon weli afur ka diyaarina waxba ayna utegay gaajo iyo dhibaato ayaana aaday markaas ayuu hurdayaa la yidhi inta wax loo doonayo dacabku markii laa soo xaadiray ayuu soo balaawiday markaasna hadda in wax la cuno ma banaanayn soonka ska islaamka bilowgiisa ka ahe way qaday baa la yidhi inuu wax cuno asagoo ilahay ka baqaayo habeenka ayuu seexdaa la yidhi asagoo cadowsiisa duubay maalin hadaba markii midkeeda la gaaray ayuu miir dhaboolmaa la yidhi markuu soo miiraabay ayaa nabiga loo sheegay calayhi isalaatu wasalaam markaasa aayaddan qaybtan kale soo degtay wakuluu washrabuu ayuu dhi ilaahay cuna uu cabow dha ilaahay xataa yatabayana lakum inta uu idinkaga cadaanayo alkhaydu liilinki alabyadu oo cadaayo min alkhaydu liilinki alaswadi oo madoobaayo min alfajri fajarka u dhi ilaahay fajarka saadiqa liilinka waxa weeye cadka waxa weeye fajarka saadiqa ayaa loola jeedaa oo waagu markaas uu baryaayo markii fajarka saadiqa salaada ku dhalanayso markii lasoo gaaro wax la cuni kara ma jirto khayrud aswad kuna waxa waaye wixii ka horreeya weye habeenka mugdigaa weeye intaasaa ilaahi subxaanahu watacaala uu ku xadeeyey marka waxa weeye fajarka saadiqa intii laga soo gaarayo qoraxdu markay dhacdo ilaa fajarka saadiqa laga soo gaarayo ayaa wixii la doonaa la cunaya oo la cabaya oo jamaacina uu banaanya suma bacdiyadow ilaahay markii fajarka lasoo gaaro atimu siyaama soonka taamiyarow ilaahay fajarkaas laga bilaabo ila meyda habeenka intii laga gaarayo oo qoraxda ay ka dhacayso weeye walaa tubaashiruhunna haweenka la baashirina walhaal antum idinkuna caatifuuna kuwa ku nagi aasihiin fi masaajidi masaajidda waxa weye dadka masaajidda ku ictikaafaaya oo niyatul ictikaaf ku galay waxaa la leeyahay haweenka hala baashirina ayaddaan iyaduna qaybtan dambe waxaa lagu nabinayaa dad waxaa jiri jiray soo baxayo masaajidka soo baxayo iyagoo muctakibiin ku ah masaajidka markay kasoo baxaan haweentooda ay imaanayaan way jamaacayaan masaajidkay ku laabanayaan marka arrintaasina waxay burinaysaa ictikaafkay burinaysaa saasna ka joogowdha ilaahay tilka taas axkaamta oo lasoo sheego dhahay alle xuduudullahi ilahi xuduuddiisu waayo ilaahay addoomakiisa u xadeeyey si waxa weeye ay axkaamtaasi u agjoogsadaan markaasuu dhi ilahay falaa taqrabuu ha u dhawaanow dhi ilahay ha u dhawaalaaliya ha u imaanaba taxaleah kadalika sidaasoo kale sida xukunkaa laydinku cadeeyey yubayin ullahu alla waa cadaynaya aayaatii aadiisa linnaasi dadka ayuu cadaynayaa lacalahum dadka inay yataquuna ay dhowsadaanoo wixii maxaarim ay ka dhowsadaan casharkeenu intaasuu ka egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ما اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم وفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا حركات اللعبان هي آية بقول يسجي وسنية التقالات أو سورة البقرة كمدة فإله سبحانه وتعالى نغسل وهم عيي أعتقد أن آية مودة بيجي حتى عندي العيسون كأي أموره سيح لأنك تعلق إيسا هي إله سبحانه وتعالى نغسل وهم عيي xajka waxa weeye sadru lislaam waxaan dhihi lahay soonka sadru lislaam islaamka bilowgiisa sida uu ahay ee axkaamtiisa ay ahaaday ayaa ilaahay subxaana watacaala inooga soo waramay marka waxaanu markaasi kasoo waramay axkaamtaasa ilaahay subxaana watacaala inooga soo waramay sida markaasi waxa weeye muslimiinta loogu takhsiisiyey oo waqtiga loogu waasiciyey waxna ay ku cuni karaan waxna ay ku cabi karaan waxna ay ku jimaaci karaan haweenkooda ugu tegi karaan ayaa ilahay nooga soo waramay marka alla wuxuuna soo dhahay subxaana watacaala axkaamtaas laga soo waramay ilahay xuduudiisu waayo ilaahay addoomakiisa u xadeeyey si ay axkaamtaasi dhinac istaagaan oo waxa weeye axkaamtaas aysan ugaga khalaafsan ha u dhawaanow dha ilahi subxaanahu watacaala xuduudda ilaahay inaad ka khalaafsataan si sida markaa laydinkuu soo sheegay axkaamtaasoo ilaahay alla waa idin caddaynaya aayihiisa inaad dhowrsataan ilaahay oo waxa maxaarima laga dhowrsado. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa ta'kuluuha cunina amwaalakum maalyaalkiina u ilaahay baynakum dhexdiina u ilaahay bilbaadili baadil ha ku cunina watudluu walaa tudluu ha u hidina u ilaahay bihaa amwaashaas ilal xukaami xaasimiinta ha u hidina u ilaahay litaakuluu inaad cuntaan fariiqan qayb oo min amwaali naasi dadka maalyaalkooda kamida bilismi muntabisiina xaala diin kuwa ku dheehan bilismi dembi ku dheehan walxaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoonaasiin. ayadan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu warramayaa nicmada ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey oo maalku markaas uu kamid yahay in loo baahan yahay marka la bixinayo wasfara iyo hoo ilaahay u jideeyay in lagu bixiyo. maxaa yeele hadda aayaddii aynu kasoo baxnay aakhirteeday munaasab u tahay oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala tilka xuduudullahi falaa taqrabuuhaa ayaa ilaahay na soo dhahay. xuduudda markaasi laga gudbo waxaa kamid ah xoolaha meeshii loo jideeyo meel aan ahayn haddii lagu bixiyo ayaa markaasaa kamid ah baadilna markaasi lagu cuno ayaa markaasaa waxay noqonaysaa xuduudda ilaahay laga gudbo. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa ta'kuluuha cunina un ilaahay amaa lakum maalyaalkiina un ilaahay baynakum dhexdiina bilbaadili baadil ha ku cunina. maxaa laga wadaa laa ya'kul bacdukum maala bacdin weeye barkiin dadka kale maalkiisa yowsan cunin weeye oosan baadil oosan ku cunin si markaasi xaaraami oosan ku cunin weeye wax sharciga lagu xarimay sida sariqada tuugada iyo dhaca oo kaleentood weeye iyo waxaa kamid a maqsiga canshuurta ayaa kamid a iyo nahdiga dadka waxa laga doodaayo iyo markaasi min kulli maa lam yaadankihi shaarico shaarica ilaahaya waxa usan idmin dhammaantood maal haddii sidaas ugu cuna waxay noqonaysaa baadil ilaahayna waa reebay xoolihii sidaas ku yimaadana xaaraan bay noqonayaan. marka hadda waxa weeye qofki waxaa ku kacaya waa qof xuduudda ilahay ka talaabsaday waman yataaddi xuduud allahi fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun xuduudda ilaahay qofka ka talaabsado ba ilahay daalimiin weeye waa daalim weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa ta'kuluuha cunina amaa lakum maalyaalkiina u ilaahay baynakum dhexdiina u ilaahay bilbaadili baadil ha ku cunina. waxaa loo jeedaa markaasi si xaaraam ha ku cunina oo maalka baadil lagu cuno xaaraam weeye maalka in markaasi waxa weeye layska dhaco layska xado layska boobo waxa weeye nahdigii iyo maaragtay maqsigii canshuurtii waxyaabasa waxa loo yaqaana leejad oo kale xaaraam weeye. watudluu walaa tudluu ha u hidina un ilaahay amwaash biha bil amwaali amwaashood ilaahay macnaha xukuumadeeda oo markaasi waxa weeye dadki xaakimiintaayo laaluus la siiyo weeye. watudluu walaa tudluu ha u hidina un ilaahay biha amwaasha ilal xukaami xaakimiinta ha u hidina dadka waxa weeye laaluuska qaadanaya ha u hidina un ilaahay litaakuluu inaad cuntaan oo saxaakumkaas aad ku cuntiin fariiqan qayb oo min amaalin naasi dadka maalyaalkooda kamid a qofkaan meelkiisa oo bixinayaa waxay doonayaa xaakim oo baadil ku shaqeeya oo laaluus qaataa u siinayaa waxay doonayaa xaakimkaas xoolo islaameed inuu uxukmi u rabaa markaasuu saasuu laaluuska ku bixinayaa waa maalkii oo markaasi baadil lagu cunayo weeye maalka wafkaas xaaraantaa lagu bixinayo weeye qof in xoolaheeda markaasi uu ku cuno ayuu doonayaa oo qof markaasi xoolo ay leedaha looga xukmiya ayuu wax u bixinayaa. litaakuluu inaad cuntaan un ilaahay fariiqan taan daa'ifo weeye qayb oo min amwaalin naasi dadka maalyaalkooda kamid a bilismi bacdan baa lmulaafata la yihaha multabisiina xaalaasiin kuwa ku dheehan bilismi dembi ku dheehan walxaal antum idinkuna taclamuuna ogsoontiinaad baadil ad falaysaan. maanta qof kastoo maal islaameed cunaya amase maalkeeda meelka ku bixinaysa inay baadil ay samayaysa way ogtahay maxaa yeele maanta shareecadu waalix wey waana iscadda cidda wax samayaysa iyada ayaa markaasa u bareeraysa. yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan oba ilahi sayidka maxamed saahow an ilahilati bilaha ayay kaa su-aalayaan qul waxaa u tiraahdaa hiya ahiladu mawaaqiitu waqtiyaalo weeye oo linnaasi dadka usugnaaday iyo walxaji xaj walaysa albiru samatalku ma ahan bian taatu lbuyuuta guryaha inaad timaadaan min duhuuriha dhabalyaalkeeda aduga timaadaan walaakina albira eyga albiri biriga kan u saaxiibka baska biriga samaynaaya min durweye itagaa la tacabsaday waatu lbuyuuta guryaha uga imaada un ilaahay min abwaabiha irgaheeda uga imaada wataqullaha la tacabsada lacallakum caamuyantiin tuflixuuna inaad liibaantaan. ayadan ayadana waxa weeye war cusub ayaanu meeshaan ka gelaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan rasuulka calayhi salatu salaam saahiriintan wax su-aalaya waa nabiga calayhi salatu salaam asxaabtiisa weeye oo waxaa la leeyahay asxaabtaada ayaa kaa su-aalaya arrimaaka anin ahillati bilaa u dhaha jamcu hilaal weeye bisu markay soo galataa hilaal liidhaha markaas ayaa weeye hilaal la dhahaa. waxaa la su-aalaya rasuulka calayhi salatu salaam waxa weeye lima tabduu daqiiqatan bisu maxay u bilaabanaysaa ayadoo yar ay usoo baxaysaa suma tajiida u ziyaadaysaa xataa tamtaliha nuura ilaa nuur uu ka buuxsan oo bisha ay ka weynaado suma sacuuda haddana ugu laabanaysaa say u bilaabato walaa takuuna calaa xaalatin waaxidatin kashams xaalo waaxidaa maxay u laazimi weysay bisu sida maaragtay qoraxda oo kale, maxay la qoraxdu xaalad yaa hidaahay laasin sataas bisha iyo qoraxda maxaa saas u kala duway. su-aasha nabi calayhi salatu wasalaam asxaabtiisa ay su-aalays waa arrintaa xikmada markaasi ku jirta ayay nabi calayhi salatu wasalaam su-aalayaan. haddii ay su-aalaanna jawaabida ilaahay rasuulkiisa ayuu siinayaa si nabi calayhi salatu wasalaam ummadda ugu sheego. markaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala qul waxaa u tidhahdaa hiya ehladu mawaaqiitu waqtiyaalo weeye jamcu miiqaad weeye oo linnaasi dadka usugnaaday milaha waxaa weeye waqtiyaa dadku iska leeyihiin weeye waxay ku ogaanayaan waqtiga ay wax beeranayaan. ilaa waqti kasta wax lama beerto, waqtiga wax la beeraa waa la yidhaha bilfulaan ayaa beeraha la beeraa la yidhaha. waqtiga ay tijaaraysanayaan ciddada haweenkooda, haweenka waxay ku ciddasay sayso soonkooda afurkooda waxyaabo fara badan weeye ay ku ogaanayaan. iyo walxaji xajkooda ilaahay xajka isagaale isagana waqtigiisaa lagu ogaanaya. laakiin hadday xaalad waaxidaa iska daanto intaaso dhaba lama garanayn. markaasuu dha ilaahay wari salbiru samafalku ma aanu dhacdan alle beentaa tulbuduusa guryaha inaad uga timaadaan min duhuuraa dhabayaalkeeda markaad mukamiin aatihiin qaysan dhamaan waxaa jiri jirtaa layidhi carabta waxay samayn jireen baa layidhi qofku marka uu muslim noqdo guriga oo markaasi uu ka dogan yahay meel mar kale isugu tago ayaa waxaa layidhi gadaasha dambo ayuu ka daroodi jiray socda meel aoo dambo ayuu ka daroodinaya meeshaasu waxa weye ka jiraya kana soo baxaya naqdi ina ka sameeya weye albaabkaa markaasi ka majiri jirin. arrintaasay samayn jireen ayagoo markaasi ku tilmaamaya arrintaasu bira inay tahay waay meeshaas wiil wa galoolaayana waxa weye waxay ka cabtaan istiqlaal guriga saqafkiisa inay hoosiyo oo madaxooda hoos ku aado ayay ka baqayaan. markaasi guriga inay gadaal ka darooliyaan ee meeshaasay ugaga bixi jireen kana soo jirayaan markay muxamin yihiin. hadda dadka aafaada ka tago ayagu markay muxamin yihiin xaramka taga nina ayay saas ku samayn jireen layi dadka aan aafaada jirno masigaana waxa weye ambasa meelaha u dhawo marxalo ka dhow joogane markay ayaguna xaj ay xarmadaan gurigooda caadiga omaha ugu yaala ayay iridda iyoonka soo baxayn ayay gahaalina ka darooliyaan ay ka bixi jireen ayagoo arrintaasu markaasi inay biri ay tahay arrin khayr oo wanaagsan ay tahay ayagoo ku tilmaamaya. markaasuu dha ilaahay walaysaal biru samaqalku ma aanow ilaahay beantaatul buyuusa guryaha inaad uga timaadaan min duhuuriha dhabaryaalkeed taas biri lama yidhaahdo walaakin albira eygan biri weeye birigasan u saaxiibka wafka biriga samaynaayo manjil weye itaqaala ka cabsaday oo ilaahay khilaafkiisa ka tegay waatul buyuusa guryaha uga imaada u dha ilaahay min abwaabi ijeed uga imaada oo guri iridaa laga soo galo markaad muxrimtiin iyo markay kalaba caadi weeyahay kumid ahaa ee waxaanad samaynaysaan wax sharciya maa maxaa yeele say talaabo haddii la qaaday waxaa loo baahan yahay talaabadaas inay sharciga waafaqsan tahay ee wax markaasi adigu iska ikhtiraacatay ama hawadaada ka heshay sharci noqon maayaan. wataqu llaha laka cabsada udha ilaahay laalakum maxay mudantihiin tuflixunaya liibaantaan waqaatiluu la dagaalama udha ilaahay waqaatiluu dagaalama udha ilaahay fii sabiili illahi ilaahay dishkiisa ku dagaalama alladiina kuwa la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaayo walaa tahtaduu ka xaggu dina udha ilaahay in allaha alla allaha yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xagga gudba ilaahay ma jecla adigaan iyadana intaana macnaheeda ugelin dhowr aayadoodaa dalkaa noogu imaanaya xukunkooda mansuux waaye waxaa lagu nasaqay markaasi aayadihii ku jira suuratu baraa ku jiray ayaa lagu nasaqay waxay ka aayadan soo degtay baa layidhi ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo diiday sanadka oo lixaad aakhirkiisa sanadka todobaad bilowgiisi inuu markaasi beytka uu soo aado oo soo siyaaso waqtiga la yidhaha caamul xudaybiya aaday ayaa mushrikiintu rasuulka calayhi salatu wasalaam inuu beytka soo galay u diideen beytkaas kacbadaa laga wadaa rasuulkeena calayhi salaam uu sheegnay sanadkii lixaad ee hijrada ayuu wuxuu kaxaystay kun iyo afar boqol oo asxaabkiisa say cumra u sameeyaan maxaa yahay xajka waqtigaa qalab maahayna la sheegay xudaybiya degeen makaan oo markaasi maka u dhow oo lagu magacaabo waadi faatima waxaa kusoo baxay sufahadii maka joogada dabaalada ahay ayagoo la dagaa dhaxa ku tuuraa iyo leebad rasuulka calayhi salatu wasalaam say cusmaan u diray isagoo ka idan weydiinaya lumako